to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 2 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rusza rejestracja na szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19 dla wszystkich dorosłych Polaków. Czas na konkretne działania w sprawie klimatu, mówią na szczycie w Glasgow światowi przywódcy. 100 lat kończy dziś Wanda Pułtawska, lekarka i przyjaciółka papieża Jana Pawła II. Minionej doby potwierdzono w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. To o 66% więcej niż tydzień temu. Zmarło 13 osób. Od dziś rozpoczyna się rejestracja na szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19 dla wszystkich osób, które skończyły 18 lat. Osoby dorosłe, które zaszczepiły się przeciw COVID-19 co najmniej pół roku temu, będą mogły zapisać się na trzecią dawkę szczepionki, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od 2 listopada rusza system informatyczny, który będzie wysyłał do wszystkich Polaków powyżej 18 roku życia skierowanie na trzecią dawkę. Oczywiście musi upłynąć okres 6 miesięcy od poprzedniej dawki. Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, zaznaczył, że są 2 szczepionki, które zostały zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków jako boostery, czyli dawki przypominające. Mamy tutaj 2 szczepionki mRNA, które możemy podawać 6 miesięcy po podstawowym szczepieniu. W Polsce liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 powoli zbliża się do 20 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Zmierzamy w stronę neutralności klimatycznej, ale nie możemy zapominać o konsekwencjach ekonomicznych pandemii i różnicach rozwojowych. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania przywódców państw i rządów na szczycie COP26 w Glasgow. Podkreślał przede wszystkim znaczenie sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Zwraca uwagę, że poszczególne państwa startują z innego punktu i mają różne miksy energetyczne. Polska nie miała szansy budować elektrowni atomowych, bo nie mieliśmy niepodległego kraju. Po II wojnie światowej musieliśmy rozwijać się wzdłuż pewnych rozkazów płynących z Moskwy. O wspólne działanie i wzniesienie się ponad aktualną politykę do uczestników szczytu zaapelowała brytyjska królowa. W specjalnym nagraniu wideo Elżbieta II podkreślała historyczną wagę rozmów. Jeśli chodzi o mnie, to mam nadzieję, że ta konferencja będzie jedną z tych rzadkich okazji, gdy każdy będzie w stanie wznieść się ponad aktualną politykę i być prawdziwym mężem stanu. Wielu ma nadzieję, że w wyniku tego szczytu, w niewydrukowanych jeszcze książkach historycznych, będziecie opisani jako liderzy, którzy nie wahali się przed wykorzystaniem tej szansy. Liderzy, którzy odpowiedzieli na apel przyszłych pokoleń. 95-letnia Elżbieta II miała być obecna podczas szczytu, ale lekarze zalecili jej odpoczynek. Szczyt w Glasgow potrwa do 12 listopada. Warszawska policja szuka sprawców pobicia 3 Włochów. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę przy placu Małachowskiego, mówi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej. 2 pokrzywdzonych wyszło już ze szpitala, 3 ma być wypisany dziś. My oczywiście poszukujemy sprawców tego zdarzenia, przyjęte jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Natomiast tu apel z naszej strony do wszystkich, którzy mogą mieć jakąś wiedzę na temat tego zdarzenia, wszystkich, którzy mogli być świadkami tego zdarzenia, o zgłaszanie się do Komendy Rejonowej Warszawa 1 na ulicę Wilczą. To na pewno pomoże nam rozwiązać tę sprawę. Sprawę opisały włoskie media. Według dziennika La Nazione w Warszawie pobito 7 młodych Włochów. 100 lat kończy Wanda Pułtawska, lekarka, doktor psychiatrii i działaczka na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego. To osoba o niezwykłym życiorysie, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Doktor Wanda Pułtawska, można powiedzieć, to osoba, która nierozerwalnie związana jest z Gehenną i losami polskich kobiet w czasie II wojny światowej. Trafiła do obozu Ravensbrück, do tego straszliwego miejsca, gdzie niemieccy zbrodniarze poddawali również kobiety eksperymentom pseudomedycznym, a obóz cały był dedykowany dla kobiet, również tych, które walczyły o niepodległość, tak jak pani doktor. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat doktor Pułtawska zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Była przyjaciółką i współpracownicą papieża Jana Pawła II. Kościół katolicki obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany dniem zadusznym lub inaczej zaduszkami. Tego dnia odwiedzamy cmentarze i wspominamy tych, którzy odeszli, mówi ksiądz Andrzej Dębski. Dzień zaduszny skupia naszą uwagę na tych, którzy odeszli bliscy, krewni, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. My, tak jak umiemy, chcemy spłacić pewien dług wdzięczności, symbolicznie posprzątać ich grób, postawić tam znicz jako symbol naszej pamięci, postawić kwiaty też, bo jest to miejsce ich takiego ostatecznego odpoczynku. Dzień zaduszny to dzień modlitw, zwłaszcza za dusze odbywające pokutę w czyśćcu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej słońca jedynie na Podlasiu i na Mazurach. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Dziś już nieco chłodniej, od 8 stopni na krańcach zachodnich do 13 na wschodzie. Wiatr słaby lub zmienny zachodni. Trójka. Program trzeci. A państwa kreatywne pomysły, by nie podnosić podatku od nieruchomości w Suwałkach i pomóc urzędnikom, którym prezydent miasta obiecał podwyżki. Bym jednak tutaj wziął się za wyłączenie na przykład światła na ulicy, tak porządnie, nie? Bo to są naprawdę, generują duże koszta. Wymiana na LEDy, no opłaca się, bo koszt zakupu żarówek LEDowych jest straszny, ale nie jest to takie eko. Najlepiej wyłączyć światło na ulicy 2 razy w tygodniu. Problem się rozwiąże w ciągu miesiąca. Wieczór coraz dłuższy, więc oszczędności może tu by pomogły. A jeśli chodzi o policję na drogach w czasie akcji znicz? To się ma pierwszy raz, dostał prawo jazdy i jeździł 1 listopada i wie, że to jest jakoś dziwnie, inaczej się jeździ. Natomiast co do tej policji, która chowa się po krzakach i po tym, że jak patrol jest i wszyscy widzą, to ja uważam, że właśnie takie powinny być działania prewencyjne policji, że powinna właśnie stać w takich miejscach niebezpiecznych, żeby była widoczna, że wszyscy zwolnili, no proste. Tak uważam, że właśnie powinny być, a nie, że chowają się po krzakach z fotoradarem i wysyłają mandacik za 2 miesiące. Proszę państwa, może samodyscyplina zamiast zabawy w chowanego i w dobrego i złego kierowcę. 22 i 7 trójek. Druga odsłona naszego spotkania to pora na trójkę. Myślami, które cisną się na usta. listopada to dzień zaduszny. Znów, tak jak i wczoraj, wielu z nas wybierze się na cmentarze. Oprócz chwili refleksji warto pomyśleć o tym, ile zniczy czy kwiatów tak naprawdę potrzebujemy. Tych co roku według danych miast kupujemy zbyt dużo. Na przykład w samym około 90-tysięcznym Słupsku w zeszłym roku wywieziono ponad 100 ton nieulegających biodegradacji odpadów. Dlatego pomorskie miasto w ramach akcji Bądźmy ekologiczni na cmentarzu namawia do kupowania mniejszej liczby zniczy. Jest pan przeciwny? Oczywiście, że tak. Dlatego, że ja decyduję, co na moim grobie ma stać. Ale to nie jest przykaz, to jest tylko namawianie. Ale ja się nie dam namówić po prostu. Ja hołduję starym zasadom. Dbam o ludzi, którzy zmarli, o nich pamiętam i ja uważam, co powinno na moim grobie stać. To wszystko. Czyli ile pan rzeczy kupi? No nie wiem. Na pewno po jednym kwiacie na każdym grobie, dużym i po kilka zniczy. Co pani sądzi o tej idei? To troszeczkę inaczej bym postawiła jeden duży znicz, ale te duże znicze to tak i duże są wkłady. A tu cmentarz blisko ogródków się znajduje działkowych i tak brzydko powiedzieć, te wszystkie buszmeni, to ten znicz by długo nie postał. Właśnie lepiej kilka małych kupić niż jeden taki duży. No dobra ta idea jest, no tylko taka trochę nierealna. Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy z Urzędu Miejskiego w Słupsku. My jako słupski samorząd zachęcamy i proponujemy mieszkańcom takie rozwiązanie, żebyśmy bardzo myśleli o tym, jakie zakupy robimy, udając się do naszych bliskich na cmentarze. Może warto zastanowić się nad tym, żeby wspólnie kupić jakiś większy znicz albo ograniczyć przynajmniej o jedną wiązankę kwiatów, żebyśmy mniej odpadów produkowali. Weźmy pod uwagę, że w ubiegłym roku w święta wszystkich świętych, Dzień Zmarłych i w dni sąsiadujące po tygodniu wywieźliśmy z naszych słupskich cmentarzy aż 100 ton odpadów. To są odpady często bardzo trudne, jeżeli chodzi o ich zagospodarowanie. Sama ilość myślę, że też przemawia do wyobraźni. A patrząc na to, że my jako ludzie powinniśmy dbać o nasze środowisko, naszą planetę, warto się po prostu zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie kupujemy za dużo. Oczywiście to jest decyzja każdego z nas, czy chcemy się do takich eko-świąt i obchodzenia święta wszystkich zmarłych dostosować. Niemniej jednak warto to przemyśleć. Po jednym zniczu i po sztucznym kwiatku. I koniec? Koniec. Czy to się sprawdzi? Czy to jest dobra idea? Nie. Nie sprawdzi się, od razu panu powiem. Ludzie będą kupować. Lubią przepych. A ja już sobie zrobiłam stroiki. Ja nie kupuję dużo. Zrobiłam sobie stroiki żywe, kwiaty sztuczne oczywiście, ale to też z poprzednich na przykład okresów. Zdejmuję sobie, jak są dobre. Ale idea dobra? Bardzo, bardzo. Oszczędność, ochrona środowiska. Nie sprawdzi się, nie. Myślę, że te tendencje ekologiczne, które są nie tylko na poziomie samorządów, ale i na poziomie ogólnopolskim i ogólnoświatowym są na tyle mocne, że już one nie będą odwrócone. Musimy się pomalutku do tego przyzwyczajać, że w takim kierunku my jako ludzie musimy zmierzać. Poza tym, tak jak mówię, ograniczenie jeden znicz mniej, możemy kupić jeden więcej. Dla dochodu ekonomicznego przedsiębiorców może nie być różnicy, jeżeli chodzi o dochód w złotówkach, po prostu może być różnica, jeżeli chodzi o dochód w sztukach. Ale tak jak mówię, musimy przestawić nasze myślenie nie dzisiaj może do końca, nie za rok, za pięć, ale tą tendencję pomalutku musimy zmienić na rzecz proekologii. Kupujmy mniej na wszystkich świętych, bo będzie mniej odpadów. Czy to jest dla Was dobra idea, czy nie? Michał Czapieski z pawilonu Czapiescy ze Słupska. Ani tak, ani nie, ale generalnie promuję tą akcję i jestem za. Chociaż wiadomo, że to jakby zmniejsza się obroty, ale my jako sprzedawcy jesteśmy w stanie dostosować się do tej idei i zaplanować po prostu wszystko zgodnie, żeby kupować mniej. No bo nie trzeba kupować nie wiadomo ile zniczy i nie wiadomo jakich zniczy. Wystarczy na przykład kupić wkłady. W Słupsku już mamy półki, gdzie można wziąć znicze używane, czy umyć swoje stare znicze. Takie półki zwane są zniczodzielniami, montowane są coraz częściej na nekropoliach. Ich cel jest jeden, zostawić niepotrzebny nam dobry znicz, aby inny nie musiał kupować. Chciałbym powiedzieć, jak to przez te dwa dni wygląda w Giżycku. Tu już cały parking przed cmentarzem, nie ma na nim żadnego wolnego miejsca. Wieczorem widać, jak na każdym grobie znicze się palą. I to jest akurat ładne, ale jak się wejdzie na cmentarz, to czuć smród palonego plastiku ze wszystkich tych zniczy z plastikowymi pokrywkami. Ja używam tylko tych zniczy z metalowymi, ale te z plastikowymi strasznie od nich śmierdzi. Szczególnie jak tak się rozejrzeć, to większość ma te plastikowe pokrywki. No niektórzy z nas nastawieni są na efekt. Pytanie tylko, czy to dla naszych przodków, czy działanie na pokaz. Co Państwo na to? Pora na 3 ma po polskieradio.pl i 22.7, a tym tematem zajął się Sebastian Ferenc. Kwadrans po godzinie 7. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej schronię.

Jak ograniczyć ilość odpadów i nieprzyjemny zapach? To a propos cmentarzy i zapachu topionego plastiku. Ja promuję taką akcję i odpowiedzialność za środowisko, ale wydaje mi się, że namówienie ludzi będzie bardzo trudne. Bardziej musiałyby być wprowadzone przepisy, które zakazałyby producentom produkowanie takich zniczy plastiku, który jest szkodliwy dla środowiska. Można produkować znicze szklane właśnie z metalowymi pokrywkami, nie z plastikowymi, bo ekologia w Polsce już była 30 lat temu, a teraz nie ma tej ekologii i ludzi będzie ciężko namówić. A jeżeli nie mają ludzie wyboru, tylko mają plastiki w sklepie dostępne na półce, będą kupowali to, co jest tanie i to, co jest dostępne. Więc proponowałbym przepisy wymuszające na producentach, a nie na ludziach ostatecznych odbiorców. Tradycja tradycją, ale czasy się zmieniają, więc może konsumenci wymuszą zmianę. To wszystko w końcu zaczyna się od naszej decyzji. Na propos zmiany, to także będzie łatwiej zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. A chodzi o tych z Państwa, którzy sami chcą sobie poradzić z naprawą samochodu albo z wymianą części. Pomóc mają gogle do wirtualnej rzeczywistości. Tutaj możemy pokazać, jak się po warsztacie poruszamy. Widzimy poprzez gogle VR to, co się dzieje w tej wirtualnej rzeczywistości. Pani ma również w ręku tak, urządzenia, tak? Kontrolery odwzorowują naszą ludzką dłoń. Tutaj mam po prostu więcej przedmiotów. Może być tak, że wejdę z panią w kolizję, natomiast mam tutaj nasadki, które mogę chwycić. Mogę sobie tutaj przełącznik zmienić, żeby móc na przykład ewentualnie odkręcić śruby. Plan polega na tym, że w tym roku już będziemy wprowadzać do szkół Profi Autoservice VR. Piotr Dębiński. To było poprzedzone rozmowami ze szkołami, które wykonywała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Profi Auto. Już od nowego roku szkolnego zaczną się spotkania bezpośrednio w szkołach, które są zainteresowane tą technologią i które będą wprowadzały sukcesywnie tą technologię do szkół. Pokazać, że na przykład te przemysły przyszłości. Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wspólnie z młodymi ludźmi, wspólnie ze szkołami, wspólnie z Akademią WSB i nie tylko, z uczelniami, samorządami, metropolią, to jest ten sukces regionu. To jest ta przyszłość w tym trudnym dla nas okresie transformacji energetycznej, pogórniczej i wielu, wielu rzeczy, które przed nami tu w regionie. Widzimy realny problem i potrzebę wsparcia właścicieli warsztatów w kształceniu właśnie młodych ludzi przygotowujących się do zawodu. Mariusz Maksym, koordynator sieci serwisowej. Ten projekt, który ma za zadanie umożliwić poznanie najnowszych technologii przez młodych uczniów, żebyśmy w łatwy i przyjemny sposób wprowadzili to do ich praktycznej nauki zawodu. Nie ma co ukrywać, wyposażenie warsztatu jest dzisiaj bardzo drogie. Właściciele inwestują duże pieniądze, żeby rozwijać swoje biznesy. Bardzo trudno im jest dopuścić do pracy takiego młodego adepta, który się kształci, żeby próbował. On w momencie, kiedy będzie praktycznie przy pomocy technologii VR właśnie przygotowany do tego, jak ma wymienić koło, jak ma wyważyć oponę, jak ma wymienić olej, dużo łatwiejszy sposób, naturalny, bardziej będzie wiedział, jak podejść do tego. Tak, jest przykręcony, no. A co dalej? Wydaje mi się, że wszystko. Sprawdzimy olej. Sprawdź poziom oleju. Komunikaty kolejne się pokazują. Co to oznacza? Że lewa ręka jest pusta, czyli że nie posiadamy danego narzędzia. Jakie zadanie wykonujecie? Wymianę oleju. Wykorzystujecie możliwości, które daje ta aplikacja. Jak je oceniacie? To rzeczywistości dużo brakuje, no nie oszukujmy się, no bo jednak jest to dalej gra komputerowa. Uważamy, że możliwości są duże. Na pewno pomoże to w znacznym stopniu w szkoleniu młodych mechaników. Jednak trzeba pamiętać o tym, że praktyczna nauka zawodu to przede wszystkim praca na samochodzie. Dlatego jest to pomoc, jednak moim zdaniem nie zastępuje całości praktycznej nauki zawodu w zakresie mechaniki samochodowej. Oczywiście to nie zastąpi nigdy praktyki, bo tu trudno o tym mówić. Natomiast projekt ma za zadanie właśnie umożliwić przez te nowoczesne technologie, a młodzież, która się kształci dzisiaj, jest bardzo mocno technologicznie otwarta, chętna na taką wiedzę, chętna na wszystkie właśnie rozwiązania, które są w chmurze wirtualne, więc nie ma z tym problemu, żeby korzystać z takich narzędzi, więc jakby to jest technologia moim zdaniem przyszłości. Pilotażowy projekt zainaugurowano w Dąbrowskiej Akademii WSB, a tym tematem zajęła się Katarzyna Herbuś. 27 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajny telewizor sobie Mariolka na Black Weeks w Media Expert kupiła, no mówię ci. Czy na Black Weeks Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz pralko-suszarka parowa Samsung za jedyne 1999 zł. Smart TV Philips 58 cali za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Oddychamy głęboko. Nie nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut do ósmej. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Akiert. Odsetek osób tracących na zakupach spożywczych spadł do 48% z 55% przed 2 laty. Najgorzej pod tym względem wypadają mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Najlepiej kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego wynika z badania na zlecenie rejestru dłużników BIG Info Monitor. Jak zwrócił uwagę prezes BIG Info Monitor Sławomir Grzelczak, po 1,5 roku trwania pandemii i rosnącej inflacji prawie połowa Polaków wciąż traci pieniądze z powodu nietrafionych zakupów spożywczych i złego gospodarowania żywnością. W porównaniu do wyników z jesieni 2019 roku jest to jednak rzadsze zjawisko. Wówczas finansowe ubytki w budżecie z tego powodu deklarowało 55% badanych. Co ciekawe, postawę udało się zmienić szczególnie osobom, które traciły w ten sposób spore kwoty. Obecnie 42% osób wskazuje, że w grę wchodzi do 200 zł miesięcznie wyrzuconych do kosza wraz z zepsutą żywnością. 6% deklaruje, że traci wyższe kwoty, w tym nieliczni nawet do 1000 zł i więcej. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, a główne indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Najlepszą od sierpnia sesję zanotował grupujący małe spółki Russell 2000. Inwestorzy oczekują na decyzję Fedu oraz raport z rynku pracy USA. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,26% do 35 913,84 punktu. To historyczny szczyt indeksu. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,18% do 4613,67 punktu. To nowy rekord tego indeksu. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,63% i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15 595,92 punktu. Złoty jeszcze nie był tak słaby. Frank szwajcarski mocno w górę. Nasza waluta traci nie tylko do franka szwajcarskiego, ale też do euro, dolara i funta. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł. 38 groszy. Za euro 4 zł. 62 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 98 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 44 grosze. Całą Europę obejmuje rozległy układ niżowy, który co nieco namieszał w pogodzie. Będzie chłodniej niż wczoraj, od 8 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Dodatkowo w centrum i na zachodzie spodziewane są przelotne opady deszczu. Od Pomorza Wschodniego po Śląski, Małopolskie opady mogą być intensywne, a wiatr na przeważającym obszarze będzie słaby lub zmienny, zachodni. Trójka. Program trzeci. Gigantyczne ilości odpadów co roku wywożone są z cmentarzy. Tak jest od wielu lat. Jak ograniczyć tę górę śmieci? Sprawie tego zapachu rzekomego topionego plastiku, który się unosi nad cmentarzami, to warto by było uwierzyć nie tylko własnemu nosowi, ale też i osom. Zapach najczęściej pochodzi po prostu z palącej się parafiny byle jakiej jakości, natomiast te plastikowe wieczka na znicach są specjalnie robione tak, żeby się nie topiły, mimo czasami wieloletniego wykorzystania. Samemu zdarza mi się wykorzystywać na nagrobkach lampiony z plastikowymi wieczkami, które mają po 3-4 lata przy odpowiednio częstym czyszczeniu. Natomiast póki nie rozwiążemy problemu takiego, jak na przykład przywóz i nielegalne składowanie śmieci z zagranicy, kiedy tirami zjeżdżają się odpady nie wiadomo jakie, to może byśmy jeszcze te znicze na cmentarzach sobie zostawili i nie straszyli biednych prywaciarzy zakazanie produkcji plastikowych wieczek do lampionów. Nasz telefon do Państwa dyspozycji i porządkiem nadal się będziemy zajmować. Tym razem przyjrzymy się działalności strażników gminnych. Muzyka.

Jest kilka powodów. Raz, że te wszystkie kwiaty plastikowe to przychodzą z Chin. Kosztuje to różnie, bo od 40 nawet do 100 zł. A na przykład nasze kwiaty u nas hodowane, piękne chryzantemy, 10, 20, 30 zł to już takie piękne. I to jest wszystko do utylizacji biodegradowalne, a plastik, ten co przychodzi z Chin z tymi kwiatami, to jest coś strasznego. Może tym się zajmijmy najpierw. Kiedyś też w Polsce nie było reklamówek, ale plastik ostatecznie pokonał lniane torby, które teraz wracają w zupełnie innej odsłonie. Mówiliśmy o podwyżkach dla urzędników w Suwałkach, a przed nami jeszcze Bydgoszcz. W tamtejszym magistracie pojawił się pewien bardzo zdolny człowiek, ale o szczegółach za chwilę. To nie może czegoś zrobić, trzeba zaangażować się samemu. Taką zasadę w życie wcielił praktykujący w biurze plastyka miasta student katedry wzornictwa. Podczas stażu w bydgoskim magistracie odrestaurował 4 rybie rzeźby, na których rewitalizacje miasta od lat nie miało pieniędzy. Tryskające wodą ryby autorstwa Józefa Makowskiego do 2010 roku zdobiły fontannę na Placu Wolności. Były kiedyś, zostały zlikwidowane parę lat temu. Koło było, to 4 czy 5 było. Pamiętam je, bardzo ładnie były rzeźbione. Były, tak, ale to już parę lat temu, już paręnaście. Cztery były, na rogach, pamiętam. Pamiętam, byłam dzieckiem jeszcze, to pamiętam. To my żeśmy z rodzicami tu przychodzili na spacery i one takie różowe były. Potem już były takie trochę szare, tryskały wodą. Tak, one były takie, sobie kojarzę. Tak, o właśnie, to na pewno dzieciaki miały ryby. Wiele ludzi tutaj się zakochało przy tych rybach. Ja tutaj poślubiłem małżonkę. Przy tych rybach się pan oświadczył? Tak, przy rybach, ale na ławce. Ryby zostały zdemontowane w związku z rekonstrukcją fontanny Potop. Popękane trafiły do magazynu, jednak wkrótce powrócą. Rzeźby zostały odrestaurowane. Zadania podjął się Paweł Czysz, student Katedry Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej. Odnowił je w ramach praktyk studenckich prowadzonych w Biurze Plastyka Miasta. I jak mówi, czuł dużą odpowiedzialność ze względu na sentyment mieszkańców. Trochę tak, bo jednak ładunek emocjonalny tych ryb, ten sentyment gości jest bardzo duży. Też osobiście pamiętam, jak kiedyś jeszcze za dzieciaka je widziałem, je dotykałem. No i też poniekąd przez to zdecydowaliśmy się podjąć całkowitą renowację tych ryb, aby z powrotem przywrócić te ryby, które kiedyś cieszyły, z którymi Bydgoszczanie miały takie właśnie dobre wspomnienia. Wykonane z lastryko, czyli betonu z dużą ilością kruszywa, rzeźby przetrwały, choć czas odcisnął na nich swoje piętno. Jedna z ryb miała złamany ogon. Tak jak widać na zdjęciach, były zarośnięte całe pokryte w korozji biologicznej, też w kamieniu od fontanny i też uszkodzone bardzo mocno, ale jednak najwięcej złego wykonały poprzednie renowacje, które były zrobione tak trochę po macoszemu. Były wypełnione złym, nieodpowiednim betonem, żywicami, które wychodziły. To też trzeba wszystko było skuć. I jest też sprawa jednego odpadniętego ogona. Ogon trzeba było ponownie wstawić. Cała reszta to było przede wszystkim piaskowanie i uzupełnianie ubytków. Najdłużej, pomijając próby odkamienienia, zajęło uzupełnianie. Po prostu misterne wpychanie zaprawy z wygładzaniem jej we wszystkie zdobne szczeliny. Renowacja ryb trwała w sumie 160 godzin. Paweł Czysz jest zadowolony ze swojej pracy. Jestem bardzo zadowolony. Też udało się uzyskać naturalny kształt, który jakby był przy pierwotnym odlewaniu ryb. Zyskały ten nowy blask, też jest świetny odbiór całej Bydgoszczy tego wszystkiego. Rzeźby powróciły też do swojego oryginalnego czerwonego koloru. Szare zrobiły się ze względu na zanieczyszczenia atmosferyczne i kamień nalotowy z fontanny. Teraz zostały pokryte specjalnym środkiem, który ma je zabezpieczyć przed działaniem atmosfery. Odrestaurowane ryby będzie można podziwiać wkrótce na nabrzeżu Brdy, na Wyspie Młyńskiej. Miejsce zaproponowane jest bardzo szlachetne. Samo otoczenie Wyspy Młyńskiej jest kontekst z wodą. Też fakturowo, samą swoją budową ryby bardzo dobrze pasują w tamtym miejscu i też będą niejako witać ludzi przychodzących z opery. Przez most będzie je widać. Tak samo ludzie przyjeżdżający słonecznikiem czy innymi pyłami przez wodę będą je widzieć, będą właśnie witani przez te ryby. Jeśli się uda, ryby na Wyspie Młyńskiej pojawią się jeszcze w tym roku. Może aż Toruń pozazdrości. Odrestaurowane ryby znajdą swoje nowe miejsce. Będzie to nabrzeże Brdy na Wyspie Młyńskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinny się tam pojawić jeszcze w tym roku. A tym tematem zajęła się Tatiana Adonis. A jeśli chodzi o wsparcie dla lokalnych społeczności i o straże gminne? Tym, którzy chcą te straże gminne w tych małych miejscowościach wprowadzać, to ryzykuje takie przemyślenie, żeby zobaczyli, gdzie jest najbezpieczniej. To nie w miastach, gdzie jest dużo straży miejskiej, takich jak Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, tylko w takich małych miejscowościach bezpieczeństwo gwarantujemy dzięki relacjom społecznym i sąsiedzkim, a nie jakimś mundurowym służbom, które robią coś albo nie zrobią, więc raczej odradzam takie rozwiązanie. A i jeszcze głos w sprawie produkcji odpadów. Problem jest taki, że europejskie gospodarki wszelką cenę chcą być bardzo ekologiczne, w mniej lub bardziej mądry sposób tą ekologię wtłaczać, ale mamy trzy ogromne gospodarki na świecie, jak Indie, Chiny i Stany Zjednoczone, od których kupuje cały świat. I te trzy gospodarki dlatego są potężne i dlatego cały świat od nich kupuje, bo mają w możliwie najgłębszym poważaniu ekologię. I wydaje mi się, że nawet jak europejskie państwa stworzą jakiś kolejny, mniej lub bardziej sensowny przepis do zarządzania odpadami, to i tak po cichu się przywiezie tanie produkty z tych trzech zakątków świata i dalej będziemy żyli w tej głogiej nieświadomości. Chociaż na szczycie w Glasgow podają już deklaracje, że to się zmieni i że zostanie obrany bardziej proekologiczny kierunek. 5 minut do godziny 8:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał,